toisia katselemaan. Tehdään tuohesta pienet länget ja tullaan alas ja valjastetaan. Ajetaan kissalla piispan pihaan, sanotaan niin, että ajateltiin. Pitäisi muutama lehmäkin tulla ja mentäis samalla naimisiin. Tuletko kanssani korkealle? Pieniä hevosia katselemaan, tehdään tuohesta pienet länget ja tullaan alas ja valjastetaan.